donte man di won na ci guddigi man dama jeex la ta fa di fenki du telam defon yakuna ci tam lu war rek wa fi ilhaq al kaba'ir nek na ci yegal bakari magi bu ñu ci mandi tawila ni ñaari degi dafa ñu wax ni bakari magi ci dess benn bu mu ci def mo mandi ci guddigi ñoom lam defon yakuna am ñu na dedet yeneen bakari magi ci dess mom du yak li tikab ci kon fofu amna ñaari wax amna ñu wara ñoom ndax mandi mom bu xasse def bu mëna defati yeneen jaamu yalla té benen bakkar nak mu defon melni xass abdulit nak ba jow ba rambañ nak ba sacc itam lolu man na bañ galankor jaamu yalla mo tax ñe yamal len ñe yamal wu len wabi hadam watayn ak ci ñak laal li tax li tikaf bax moy mu ñak joté yow mu tok koor koor mu guddé man na joté ak muy seen mbab jaamu waye bu dé li tikaf mom guddi nga sax du mëna def joté bo ba defé rek mu yaq wa qublati shahwatin ak fonu banex walam sim ak laal wa mubasharatin ak donjo manam muqaddamatul jimaa ni fonante bo xamni banex tax do yermane ba tago wala laal wala donjo yoyum ci def ci guddiga rek li tikaf bu yaq te bu dan koru kesse rek basal na ba def ci guddiga wa in li haidin ak donte ñeel aji mbarak la nasit juwe ju fatte neena fonante bobu mba lalante ga mba jonnante ga donte sax jigen la jurol ni tikaf ba yag dedet mu gis dedet mu dem ci kër yone ko na tok ba dedet ji jeex ma delu bam dewe ci kër ga nak mu fatte ko far lalante jeukeram mba jonnante mba fonante do tay tikaf mu yaqku do tay fan yam dafa yaquna bu dedet ji jeexere tambali war rek wa in azina dem digal na li habdin ñal ab jam ay mraat ñu wala jigen fi nazarin ci nisar fala man hakun detu ayati ka xeyru ni niki lu dul nisar in dakhala dem xos nañ ci tabbi ñom ñaar dina sab jam bu fekk ya ko digal ne ko nisarul ba nisar xetu jamu yalla dina li tikaf mba wor mba aj mba humra dum xos ko nisar mëna to ko ayati ya ko joxon digal mu nisar ko te bu ko nisar mu soppi ku lu war sa soxna bu fekk ya ko jox digal mu nisar mu daldi nisar li tikaf mba wor baaj mbaxumba batay do sañu lutti ko ayé ko diko dogo def ayé ko jox digal bo nisar ko te bu ko nisar dal ni soppi ko lu war ko xeyru ni diki lu nisar ah manam bu fekke dang ko digal ak julli mba wor baaj mbaxumba bam tambali ko def xam na nisar ko ya ko digal rek mu tambali ko def ne bu joxe dug faaw nga bayiko mu agale ko ay do ko mun ayati kon masala mom yaara ci nek jambi da xass nisar wala sa soxna ci xass nisar lo xamni ya ko jox digal nisar ko waaw am ko xass nisar mu nek lu wax bu ci dess nak mom moy nisar ko waye ya ko digal rek ci mu def ko ci ciobare di taxu adu ci ko nisar waye ya ko digal bu mu tambali ko kon moy nisar gi moy lolé nga xamni tambali nako ci kaw sa digal lu mu ci man don do ko meuna ayati ay ga wess na ci waxna lu ci gannaaw neela nak bu fekke amu ci won sa digal nak ku ci man don sa nga ko ay waxna ni sax bu de soxna sa man nga yaq lam tambali muy koor ga ci kaw jotté mom bu de ay go xam du fara tayit non la bu de xum rayit non la wa atam mat mat la non jigen ja ma la nga xamni sadaqa jituna min hu ci lihtikaf aw hiddatin wala hidda mena nak jigen hiddaw ak lihtikaf day yar yo xamni dañu safano ñu ko ñoo doole ndax hidda day laaj nga tok sa nek fa ngay fanan faaw lihtikaf laaj nga tok ko jakk ja ba kere ngay matal mene nak kon digam yoy yar yar jamm yalla lañu waye dañu safano bokku ñibi rek kon jigen lu ci ñëk dal rek ñoy ci loolu ñu ko ñëk dal rek ñoy ci loolu bo muy jeex su fekke ne legi da doon lihtikaf gannaaw ba jëkëram faatu ba jëkëram fassé ko ci yoy jamono ñoy ci lihtikaf ba mu jeex rek ndax loolu moy jëk bu fekkone itam legi da nekkon di hiddaw ngir jëkëram da faatu ba jëkëram da ko fassé moy beuti ko nisara l'itikaf kon nisara go ñu nisara l'itikaf jëm tax mu bayyi negam negam ci hidda la ko fekk hidda jey jitu nisara l'itikaf bi noy rek ci hidda ja tol negam ba hidda ji ja mu doora jall ci mu doora dem defé l'itikaf bu nisara ko ñu yaar ñu jitu rek ci lay nekk bagal ko doora dem ci la jales motax fe ci sala dem ne bi an tulikhat aw tufi hanha suma nazarat i'tikafan fatuqimu fi manzilha ila tamami hiddatiha suma ta'takifu in kana madmunan aw al baqiy minhu in kana muayyanan wa baqiy minhu shay'un fa in fata fala taqdi bu fekke ne dafa fekkam mi hiddaw mu tekke ni sir l'i'tikaf kon day baye ba hidda ji jeex su fekke l'i'tikafu tek ko won ci yenn bis mu daldi def fan yu tol non fekke da ko ragne lon ci ay bis tabiss yo xass jall kon jaanu wacc na fekke dess na dara nak lam dess mom fan yam mom lay def rek jaanam dal li wacc illa am tuhrima ngare bu dafa armal wa in bi hiddati mawtin ak donte ci hidday fatula fayan fuzu kon day wey mom armal nga wa tabtulu te muy yaqku mom hiddaja te muy neen mom hiddaja dafa wax ni jigen nak bu fekkone da nek di hiddaw mo xam hidday fasela mo xam hidday fatu ji wax koko wurtone armal waye bu deugere bop nak legi far armal kon lu metti met day bayyi hidda ji bayyi gi moy day dal di bayyi ko kërëm dem ci lolé mo armal dalé wone rek armal ak umra mo gëna deugër mom hidda ji bu fekké né ci hidda wala nekkon waron di fanan néwam waye mool bëti bu nak deugër bop dal di armal ak mbax umra yi dal di yu ci ak ga umra ga rek ta bayyi ta du sam ci fanan néwam ndigal bu baax wa in mana handem ayen habdahu jam ban nazaram nisar fa halahi kun warnako in hataq nim gorena am nga wax na ne sab jam sante nisar ta amu ja sandigal mune ak sab jam bu fekkon dafa nisaral li tikaf bu ko def nga ayé ko ko kon sañ nga ko legi jam ban bis bu gore warna fay lolé anam bis bu gore warna gal nisaram doje nga xamni sañu ko ci wé jamono ba day li tikaw jo xam tukku ko ci yenn fan kon bisu gore na nga fay bu fekke da ko ragnelo na tabam yu gore fek fan yoy jall na kon jaanu wacc na lolu mo wax na moy jambi da jek ci kimi sortu moy ko ci degal wax na ni fe kon ya ko ci moy degal bu mu nisar mom jeex na fe kon ne moy ko ci won manam fe kon nisar ko noy ya ko degal bu mu tambali ko it wax na legni do ko sañaye wala yamnahu deful aye mukatabun kun jotontel yasirahu ajinewu nisar wala ajinewu litikaf waw yasirahu hu bimi daru ci ajinewu litikaf yana sa jam du joto yow bu de def litikaf bo xam du ko yakal dara ci lim la wara jox lim la wara fay weru ne ba yett weru ne l'itikaf mi rek du ko yakal du te man ko matal su doba do ko mana ay kon beugé l'itikaf nga bayiko wala si mo war na ko yoonu ab bis in nazar ndem nizar na laylatan gudi ina bo ni sare l'itikaf gudi dañ lay wax na nga boole gudi beccuk ndax beccuk lañu wor gudi manis ko wor mom dong kon da ngay boole gudi beccuk la bax da yow mu du ciagne len bis bu ne saroon li ci kaaf len bis rek kon dara du ko jawar ndax len bis mu ne su ko wor wata ta bu mu war nak toftalo non li ci kaaf ba fi mutlaqihi ci lu mu boyalam manam bo ni sey li ci kaaf nang mi fan waye ragnelo ba xam dang koy sasseli ci sey yene manam waxo ci sey lamu ragnelo ci sey yene itam ndax fan da tegalo wala du tegalo mu ne ko ni nga waral lu gëna wor moy day war kon nga tegalé ko ene wax ni la far ko tegalé len dong dal moy tax nga sañ ko takalé moy nga yéné ko takalé waye bo yéné tegalé ngay man bo yéné dara yé tegalé ngay def wa man wiho war na ko lu yéné hina dukhulu ci waxtu dugum ene bo wol nit ka to nisar nim ba nga nisar mo lay war bu fekke nisar o dara nak dañuy sét waxtu nga dugg lo yéné ak war la waxtu nga dugg jakk ji diko tambul lo yéné ci fan rek lola lay war bu dé tegalé batay nonu tengale ka lay war ka mutlaqil jiwari niki luñu jowali ak dekkale dina boné ni sernama taqo jakkaji dekkale jakkaji waye rañu ñëw ci bëcc ak lay doon mba guddi lay doon mba da nga ci boole wor ak do ci boole wor yépp boole wo ci da nga ne rek warona yalla dekkale jakkaji ap tan ba ñaari ban ba ñett waye tan koku ci bëcc ak lay doon mba guddi mba ñaka wor suñu wa lol dañu japp ne ni sir li itikaf la nga wax lol mo ngeen sir li itikaf ñoy auto borom sara bene faman qala lillahi halayya an ujawira al masjidam yawman masalan fa huwa nasr itikafin bi nafsi jiwari fala farqa fil ma'na bayna qawlihi ahtakifu muddata kasa aw ujawira ina doone warul nga yalla dekkale jakkaji appan ba ñaari fan ba yoyu mo nga ne misar na ma itikafal yalla ak fan ba ñaar fan ñoy mo kep ndam tanko ko ci guddii ba becc ak ba ñak wor kon mu dal ni don itikaf nga wor ko def lam nahari waxu ñu bu ko tanke ci becc ak faqadong fa bil nafsi kon nek na ci tuddu ko ci lamina ana bu fekke da nga waxa dekkale jakki ngir yalla waye da nga ca doole tanku ko ci beccëk ba nga tanku ko ci guddi ba nga tanku ko ci bañ wor doole ci su boba neena yene kessri tax mu war la ñu sir ko tuddu ko saw lamme mo tax mu war la bona lillahi halayya an ujawira al masjida yawm kasa beccëgu kasa wala laylata kasa guddi nangam wala lillahi halayya an ujawira al masjida al layla wan nahara way da nga ca dole muftiran may aju dog dole ci mu baña wor dole ci lo ci wax rek bu fekke da nga wax ci sa lam ni mu dal lay war budi becc ba war la dang ko war la ci sa lam ni dal ni tax mu war la nga yandu ci becc ba ci jakka ja budi guddi gaat na la war nga fanan ko ci jakka ja budi guddi becc bi ta nga wax ni do war batay da nga war nga takko jakka ji budi becc ba ta baña war ni dekkale jakka ji mom fekke dang ko tank ci becce ba guddi ba ci ñaka war doole ci mom wax na ci sallam ni mo tax mu war la waye yene kesse mu tax mu war la watax fay ñu ne wal hasilu an al jiwara imma mutlaqan aw muqayyadan bi laylin aw naharin fa in kana mutlaqan wa lam yanwi fihi fitran lazima bin nazri idha nazarahu ولسم بالدخول إذا نواه وإن نوى فيه الفطرة فلا يلسم إلا بالنظر ولا يلسم بالدخول إذا نواه وكسى المقيد بليل أو نهار فلا يلسم إلا بالنظر ولا يلسم بالدخول إذا نوى ذلك من خير نظره wala yel sama du war fi ci mom xina isin ci waxto way saw mun koor dagam dekkale gi xass nga ko teunk rek ci guddi mba becc ak mba ñak wor rek kon wo waratu la ci bude becc do nu tax mu wax sala xam nga guddi gam ko ne xam nu boko wor way bude becc bi lay wone ne yow nu ko teunk ci becc bi rek koor waratu ja wa fi yawmi dukhulihi nak na ci bis dugam nga ta wilani ñaari degin bu fekkone legi dekkale ak jakka ji dang ko nisarut xana nga dem bay dugg rek dal di yene taxo jakka ji ñetti fan da ñent waxan na ni lolu da dem taxo gi xus nga ko tonk ci becc ak da guddi da ñaka wor waxan na ni yene ko kesse mom du tax mu warala nisaron ko te tuddu ko ci lamay moy tax mu warala lu mel nonu da ñu wax ni becc ba nga jekke dugg mu war nga ko motli dara li nga ëpp na ben fan mom ñepp ma ci nañ ci ne mu wéso bis bu jekk ba waru la waye na bis bu jekk ba da ñu wax ni war nga ko motli mo am na deere ba tay war ko motli mom ñaari wax bi sa top ci bis bu nga duggé won wuté wuñ ci waye na bis bu nga duggé ndax war nga ko motli wala war ko motli mom ñaari legel wa itiyanu sahilin warna dikal ak tafas li nasiri sawmi ñeel aji ni sara koor bi ñu ci tafas ga mutlaqan lu man di da tefes djublu wo rek tefesu kesse manam dajé djublu fanu bari ba nga xamné fa la djul ni ragalé ko ko songé day faral nek tefes li ci yépp mu do ci ko tefes rek ni fa nak bo ni séré dem fa war fa ma djuli wa mu ne ko dana war nga agalé djojiyéne ndax lool misr ak jaamu yalla kon dana war nga agalé ko wal masajid ak jakkaya as-salasat yadiyat faqadong ma delawat ci mutlaqan je day wonene donte beurep ba nga nekkon bu ngay misr dem ci tefes ga mo gën tefes ga sax lutay nga wara dem ci tefes ga do do tay nga wara dem ci poste bob melni nga nekkon ci jakkay makka ba ci jakkay madina te teewon nga ni sara dem ci beurep ragal bobé mo war fa ba julli ba du té nga wara bayiko bari bu tedd bobu nga nek dem fofé Allah djiblu ci mut waxan ja wal masajid al jakay as-salasati li yatfaqadun li nasri hukuf ñal aji misara li itikaf biha ci jakay yo né na am ñett jakay yo xamni mom moy jar duk fekk leen ci bo fa misale li itikaf ba wor ba djuli té moy al masjid al haram jakka ji ci kaaba ga ak masjidur rasul moy jakka yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ak al masjid al aqsa yetti jakka wi rek la yoy fo ci nisere li itikaf ba djuli ba wor dana ajo ngal djok fekki ko wa illa ndem du metti jakka yoy nak fa di mawdihi kon nek ni ci berebam jenen jakka jo nisere dem djuli fa ba li itikaf ba du ajo djok fekki ko ni jakka ji ci nar ba ji ci morita bi ni sa rendem ba julli fa temere rak ba li itikaf ba fukki fan dang koy def yi nga dekk rek do aji wutuk dem te diko fekke o ko ni hasi def na akul ho lekam nga kharijal masjid ci biti jakka ja bo li itikaf nga genn bu ci ettu jakka ja ngay lekke fofu lolu sib nañ ko yam ci bo genné ci biti bay biti nga xamné lu ettu du rek mu fa mu fa yaqko ettu ba gay mo tax ñu wax ma yam ci sib waye lu ko wessu do genné dem di walé ki mu yaqko wahtikafu akul li itikafu mu khayra makfi mbir mom bu ko ñu dawlé ikum salam ngay dugg ci li itikaf te fekk nga yar la nga yitté wu ci lek ak nana yoy batay tamu ko te nak bu ko war nga jëg gi nga xamné mom sa yoy yitté mëna wax dem jënd wax jënd ñëwaat rek mom loolu mënes nako waye te dem nga lu ci nga dugg nak mom te fekk yoro lo lek ak lo nan yoro jeug dole ci nak lolou mom bo genn bo amé soxla genn ne damay lebi ba dama ko wuti rek mu yakku kon bu ne sip nañ nga dugg te fekk nga yor lo doy lo ci jullu ngi fekk yor nga jeug nak mom dang ko jënd yu balé way yor nga ko fofu la yam ci sip ay bu fekké ne legi dang ko furu yor mom xam nañ ko wuti bo toggé da lolou nga jëm diko yor wa nek lebi bokay def mu yakku legui nak bo wara djeg itam bu wessu fagn ko meuna jënd itam gëna jëgé nga yam rek fa nga xamni mom man nga ko fa jëndé wa dukhuluhu sib nañ ak dugam man ci lehu karam wa in li khayit ak donte ñeel na khayta ana bu sañon do xese bay litikaf sukkar do fa dugg donte sax dem ci wona wa tax nga nga dem gënën kër ta bañu dem sukkar sib nañ ko bañ ga defa gan wastikhaluhu sib nañ ak soxla wam bi hil min ci xam xam wa kitabatu ak ko bindam wa in mushafan ak donte ab kamil la in kaso ne bari na yene jang xam xam ak jaamu yalla la waye bo do itikaf lan ci gëna tam moy yene wax ci kanam tam won nga yobale fa ay téré xam xam diko jang ak yer do li itikaf di bindi tam bind donte alquran la tam woñ ko wala mo li itikaf di jangale it batay nonu batay tam woñ ko dal motax mu ne wa fihi khayri zikrin ak def lu dul tuddu yalla wa salat ak julli wa tilawat ak jang alquran xeytu jam yalla yaatu na waye doon itikaf da yett ci liñ ci gëna tamu tuddu yalla julli jang alquran ko dexe ñaan dugal na ci tuddu yalla gi yoy liñ gëna tamu def yeen xeytu jam yalla yu dokku yoy nak tay li itikaf mu tamu wuñ ko sip nañ ko ka hayadati niki ma tafara bin id hikmatul i'tikafi riyadatun nafsi wa tasfiyatuha min sifatiha al madmuma wahi la tahsulu bil ilmi bu ndel itikaf dañu bëgg tagal bakkan bi xatal ko ci bolem melo melo yi nga xamni yu bon la té lol néna xam gëna duko mayé tagatu bi ci tuddu yalla rek julige ñaan gi mo koy mayé jali ci ñu ci tahiyadati niki séti ko tawat del itikaf bu nopi am ko tawat mu diko sét ci bi jakka ja lol la wax ni sip nañ ko ci bi jakka ja sax xam nga ni genn waxal ñu ko bi genn di sét ko tawat mu yaq bi jakka ja tax mu wax wa janasit ak ak tad walaw la saqat ak donte taxona ak jakka ji ene ma and ci julleg ni do dañu andi neew ba bu tan ko ci wettu jakka ja ma and ci julleg rek du teñu sip ko wasumudu ak yegam li ta'sir ngir noddu bi manarin ci ab soror aw satihin wala terrasse manam yek ci ko soror ba baye ci ko terrasse ba di noddu côté lolu sip nañ ko dafa melni kon nak legui mu tok ci di jakka ja noddu ci ni jakka ja mom sibuñu ko té lolu wër wa tarattubuhu sip nañ ak ratibum li imamati ñal jinka mu don imam ratib jakka ja sip nañ ko ci ni waxe way wax bu gëna wër moy dañ ko sopp ndax yoonte bi bu ko mësta def moy don imamani jakka ja way xaraajuhu sip nañ ak gennem ko li fa ko nak ngir ab até in lam yalli de ndem dewul aq bi ci l'itikaf ba neena bo l'itikaf ba yag mu amante kenn lu wara até ni sip nañ ñu diko genné nako ñu ñu até mbir mi nako nga am nga jotante diw te dañ ko bëggaté gennal dal koy genné lool tamuñ ko lumay na nga xamne mom ba ñu l'itikaf itam li ko taxon di daw da ron daw ñu até ko ci mbir mom tax mu daw laq ci ak jëg ni dañu l'itikaf lool mom kon ñu tay ñu genné ko te ko ko tamay bu fekk yalla dess ci jamono l'itikaf bu bari wut sey do ñu mënal ko rek fekke ne kam ko sekkal lool du solo don gan ci mom ñu ko mënal waja sa dagan na iqra'u qur'anin jangale alquran manam bo l'itikaf dagan na jangale alquran waye jangale gi ñu wax moy nga diko jang kenn dina deglu ba kenn diko jang diko deglu lolou la djoglu waye ci ñu ñu jangale deug deug wala deul non motax sala bi ne ay ismahu li khayrihi aw samahu minhu lakin la halawa ci tahlimi wa takhallumi wa ila kuriha kon wa salamuhu dagan na ak nuyu halaman ci ka nga xamni bi qurbi nek na ci wetam manam bo l'itikaf ci bi jakka ji ku den da yow man nga ko nuyu te du wañ dara fekke ni jogo fekk ko rek ya nga fa nga tok nga nuyu ko non rek fa nga tok lolu te jogo fa nga tok lolu ci buñu ko dagan na wata tay bu mo dagan na ak gëtoom ko l'itikaf man na xel nat ko leñ ndax dagan mom sore na wa kërëm salaam yu tegg na ci en kuri ha lissaimi khayrul muhtakibi naharan manam nak bu fekke da nga wor te l'itikaf mom da ñu sip nga lalat ko lañ ay bu fekke ne mom day l'itikaf mom dañ ko sip te yu sa waqila bi karahatihi lil muhtakibi wa an yankiha ak mu tak soxna wa yankiha ak may maye soxna bi majlisi ci jotaay ko l'itikaf man na maye jabar man nañ ko may jabar te du wañ dara wa akhsuhu akuk jappam akuk dindem isa kharaja dem gen lika khus li junuhatin jëm ci lu melni ci ngayel aljuma zafaran we aw shariban wala ay nanu ene bu fekke ni ci ngayel aljuma la dafa dem diko defi anam day li ci ka ba djuma jot mu genn dem di sangu ci ngay la djuma man na fa lay walé wi man na fa watalé ay moustas mo do wagn dara man na fa watalé batay tok xossalé tok tan ba wat kawra naka yoy man na go defalé wo wan tizaru qasli sawbihi ak negandiku rahas negandiku fot ay yere aw taji fi fi wala ak wala neena bo li ci kaw dem ni koy fotal mbugum man na xaar kamay fot mu fot ko wonat mu daldi mu rek mu yobale ko mu fekke ne dang koy yar tam man na xaar mo ñu jox ko mu yobale otay me nañ ko ko ndax amu yeneen yere da amu ko fa mën tolo ko xamni bu noppé ñor ko ko fekke am na yeneen yere mom ba mo am ko mëna ñu yere mom ba mo am ko mëna xaar bu noppé ñor ko ko mom leggal moy mu bayyi fa ko wuta dem del wat jakkaja ono di soppef na ihdadu sawbin wajal malan manam taw no ngeen itikaf yob ben bu borom bo xamni bu xasse am sobe bala nga am lo sol fot ko ñu bëgg nga menen yobale nga xamni bu ñu amé sobe nga mëna sol mi ci dess yi wonu di ba ihdadu sawbin bu mu ko sobe ak saxam laylatul hijji guddik hijj ga manam guddiga ngay jexale manam jant bi soye sal itikaf jeex waye bu digo bu dikhit la hmm bu dikor tay ndot reski dañu sop bu digo nga fal ko fanan ca jakaja bu xeyo ci julikay ba bu do julikay ba do rañ bi sa keur te nak bu len xe fanan sa keur waye la gën moy bu dikhit goy nga far ko nek ci jakaja o do xolu ko sopp nañ ak duggal xabal xorobu ci ñëk soxlu jant manam bu ñu mëna tambul li ci kaf ñu sañu jant ba dalay soye ci jakkaja bu di ñu tambuli jant ba soye la ci jakkaja bu do li ci kaf go xamne woon dang ko yoon rek waye ni sere ko bu fekke dang ko ni sere mom day war jant ba soye la ci mom fekko ni sere la woon day war jant ba soye la ci fekke ni fero ko nak mom dina sopp rek jant ba soye la ci jakkaja ci ba ngay tambali waye du nek lu war wa sahawirna in dakhala dem dugul khabil fajr ndik ko ko fajar ba du nga ni sere ne li ci ka bi sax ni wax ni war na jant ba soye la fa ci ba ngay tambali bu du ngay tambali la fa jant ba soye bo la sax du te bo ya xamtale won rek waye fex nga du dugulat fajar di fenk du ko te doy bayi nga wara war waye du ko teegu tax mana wa sah in dakhal khabul fajr do dugge jakka ñuk fenk fajr rek mu baxna tan lay wër mom wa itikafu khasharatin sopp nañu li itikaf fukki ban li itikaf mom xam nga mën na nek ben fan gën janeew mu waye la ci gën moy mat fukku fukku dal bu ko mëne mat mo won nga lañ ko wessale wër nga tele ko wer tam taw mon ko dañ nga bare moy wer ci kaw sopp gi rek ni bu len waxe mo bugu way nak ta sala bi ne wa nihayatuhu shahrun wa yukrahu ma zada alayhi kama yukrahu ma naqasa an al hashrati wa bi akhir al masjid ak ci mujug jakaja anam sopp nañ boy li ci kaf jakaja nga baña nek ci digga xamna ku ñoo gis la ñoo dog nga nek ci ak pegg xam dana new ñu lay gis wala ci gam wa do ramadan ak ci wër ko li itikaf ci wër ramadan lañ ko gëna tam wër yepp baxna ci way wër ko wa do hasli ak ci fukku ya al akhir yi aji muju ñu leen ak xadi ngir leen ak xadi ka al ghalib bi al ghalib ti ga aji nak bi ci mom fukku yu muju yoyu dina wër ko nga defé ko ci fukku fa ñu ci muju lañ gëna tam ndax ci lañ gën yaakaaré laylatul qadr wax ko ni ha nek na ci ak nekkal mom laylatul qadr bil haami ci at mi yépp aw bi ramadan wala ci wer ramadan rek la nek khilafun ñaari wax yu ci yow dafa am ñu wax ni laylatul qadr bu gën wer ramadan at mu nek du gën wer ramadan xamni kon bo dundale ramadan yépp melni ni kon yon nga ko am ñu dedet ci at mi yépp la nek ci at mi yépp la nek li fekk dundalo at mi yépp do mëna dogu ni jot dajé nga ay fi qadri kon ñaar wax yu bu ci nek siwna wan taqalat te day toxo ko toxowatit fu ci mëni lon ñaar wax yi bo ci mëni japp yi amul benn bis bu dëkk né nañu ñu wax ni ci yaru ko ro nek taxul ci benn bërepp dang koy jëma dakk rek ñu wax ni ci at mi la nek yi soxlu ci benn bërepp dang koy jema dakafu rek wal murad lañu mënu bi ka sadihatin ci lu melni ab juroom ñaarel ma moy la nga xamne ba xey dess na manam la hadith yonentibi alayhi salatu wassalam waxne iltamisuha fit tasihati aw sabihati aw al khamisati yonentibi na ngeen dakafu laylatul qadri ci guddi juroom ñentel ba guddi juroom ñaarel ba guddi juroomel tayit bobu sax fukk yu mujjiya tax mu wax ay min al hashr al awakhir aw ci fukk yu mujjiya juroom ñentel ca ba juroom ñaarel ca ba juroomel ca ci guddiya dane budé ci fiqhu malik mom dañ koy déggé ma baqiya la nga xamni mo dess la ma madha waxuñu la nga xamni mo wi budé ci ñoom ci déggé wa malik kon su boba fal murad bi tasihati laylatu ihda wa hishrina was sabi'a laylatu thalathin wa hishrina wal khamisa laylatu khamsin wa hishrina aw manam soko topé degginu malik kon ñom nañ koy déggé ni dang koy dakafu ca guddi ga nek ñaar fuk ak ben wala guddi ga nek ñaar fuk ñet wala guddi ga nek ñaar fuk juroom lolu moy ma baqiya baqila al hadadu